cunoscut dintr-o întâmplare. În exclusivitate by Alex Minore. Din piept mă doare, nu știu ce-i cu mine, țin prea mult la tine. De ce astăzi vrei să fugi de mine? Un singur lucru nu uita, am fost lângă inima ta. La rău și la bine, am stat lângă tine. De ce merit eu acum să fugi de mine? Acum încerc să fim amici, că știu că tu nu ești aici. Ți-am fost bătat, ți-am fost gagic, iubit și frate. Ai uitat de mine și ai plecat departe. Acum încerc să fim amici, că știu că tu nu ești aici. Ți-am fost bătat, ți-am fost gagic, iubit și frate. Ai uitat de mine și ai plecat departe. Noapte mă gândesc, cum pot să fac să te găsesc. Mă gândesc la tine, mi-este dor de tine, și-mi vine mare leșin să mor de tine. Ce mi-ai făcut de nu mai pot, pof din mintea mea ca să te scot. Nu te-ai gândit la mine, că sufăr pentru tine. M-ai lăsat cu mare foc și dor de tine. Acum încerc să fim amici, că știu că tu nu ești aici. Ți-am fost bătat, ți-am fost gagic, iubit și frate. Ai uitat de mine și ai plecat departe. Acum încerc să fim amici, că tu nu ești aici. Ți-am fost bătat, ți-am fost gagit. În exclusivitate by Alex Minore. Ai uitat de mine și ai plecat departe.